538 Just en Turn the Lights Off. Zometeen krijg je antwoord op de vraag: is AI al grappig? Ik denk het niet, hoor. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Waarbij? Oh, ik moet het weten. De kip op het ei. Spelen we elke avond en dan is elke avond de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag de poep-emoji of WhatsApp? Marco. Goedenavond. Ja, hi. Gebruik je hem wel eens? Nee. De poep-emoji? Nee. Ik weet ook niet welke emotie die zou moeten vertegenwoordigen. Het is wel vrolijk. Ik ben gek. Ja, een beetje zo van... Ja, dat eigenlijk inderdaad. En WhatsApp, dat gebruik je wel? Jawel, vanaf het begin natuurlijk. Kijk, ja. Nou ja, ik ben er ook wel... Ik was er wel vroeg bij ook. En dat is, ja... Gaat dat ooit verdwijnen? Wat gaat verdwijnen? Nou, WhatsApp. Alles gaat toch altijd in vlagen. Facebook gebruiken we met z'n allen minder. Maar WhatsApp, daar blijven toch alle vrienden die blijven er wel op. Nou, maar ik zit te denken met al die nieuwe dingen over privacy en zo. Er gaat natuurlijk een keer een bom barsten. En dan, dan zoeken we iets anders wat erop lijkt. Dat toch al je WhatsApp-gesprekken. Daar gaan we niet over nadenken, want daar word ik helemaal griegelig van. Ja, het voordeel is, dan is wel ook iedereen zijn baan kwijt. Niet alleen wij. Nee. Laten we eens even beginnen met de poep-emoji. Die komt oorspronkelijk uit Japan. Veel mensen die denken dat het eigenlijk een toefje chocolade is, maar het is echt een blij hoopje poep. Dat wordt in Japan geassocieerd met geluk, omdat de woorden voor geluk en poep daar op elkaar lijken. Unchi, dat is poep, en un zit daarin, dus dat betekent dan weer geluk. Dus ja, zodoende. Dan WhatsApp, de app die de sms hoogstpersoonlijk de nek omdraaide. WhatsApp werd gebouwd door twee Amerikanen. In het begin kon je alleen nog maar statussen plaatsen, zoals dat bijvoorbeeld in het oorspronkelijke Twitter altijd kon. Maar later werd het een berichtendienst en dat gebruiken we tot op de dag van vandaag. De vraag is, wat was eerder, de poep-emoji of WhatsApp, zeg het maar? Ik ga voor de poep-emoji. Poep-emoji. Want als het goed is, is hij 10 jaar eerder. Dan WhatsApp dan. Vullen we in. De poep-emoji komt uit 1997. En WhatsApp uit 2009, dus de poep-emoji was eerder. Dat is winnen. Net zo blij als de poep-emoji, hoor ik al. Marco, je hebt een prijzenpakket gewonnen. Gaan we je kant op sturen. Hi, super, dankjewel. Joe. Oké. Ik kijk op mijn horloge en ik zie het is weer tijd. 10:14, sharp. Hier zijn Bas en Dylan weer en ik luister echt altijd. Het zijn niet de allerknaapste. Wat je ziet is what you get. Maar ze klinken als een koning. Dus toch je avond weer gered. Want het is zo vet gezellig hier. Dit is weer een avond vol plezier. Kijk die jongens lekker gaan. En sluit maar bij ze aan. Dit zijn Bas en Dylan.

Olivia Dean en Man I Need bij 538. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over je werk. Hij had alle goede papieren voor een baan. Waanzinnig sollicitatiegesprek gehad. En toch kreeg een meneer de baan niet. Hij solliciteerde op de functie van financieel directeur bij Duolingo. Dat is die app waarmee je een nieuwe taal kunt leren. En hij leek dus helemaal de perfecte kandidaat. Totdat de baas van Duolingo zei van... chauffeur die de meneer op en neer had gereden... wat vond jij eigenlijk van hem? En toen bleek dat hij ontzettend onbeschoft was geweest tegen die chauffeur. Oh. En toen heeft die baas gezegd, nou, dan krijgt hij de baan niet. Want dat zegt zoveel over hoe jij met mensen om je heen omgaat. En hij zou een functie krijgen waarbij hij natuurlijk ook een team onder zich heeft. En als je zo kijkt naar mensen die tussen aanhalingstekens onder je staan... dan belooft dat niet veel goeds voor jouw capaciteiten als leidinggevende. Oh, ja, heeft hij hem niet gehad. En dat vond ik eigenlijk zo'n goede actie. Ja, heel wat wel. Ja. Nou ja, ja, zeker. Kijk, het is natuurlijk ook wel een beetje goede marketing voor Duolingo. Ja. Want zeg maar, kijk, dit had kunnen gebeuren. En dan was de kous af geweest, had niemand het ooit geweten. Nee, ze hebben er toch even een berichtje van gemaakt. Maar de baas van Duolingo, die heeft er toch wel eventjes gezegd van... kijk eens eventjes wat ik gedaan heb. Ja. Dat ik ben. Ja, dat wel. Maar goed, uiteindelijk onder de streep natuurlijk volkomen terecht. Ja, ja, dat is interessant, zeg maar. Ja, want zo'n persoon die dit dan heeft bepaald... ja, die doet zelf ongetwijfeld ook wel eens iets als hij zijn dag niet heeft. Weet je wel, die is het toch ook niet. Je kan niet altijd aardig zijn. Dus ja. Nee, maar je hebt wel natuurlijk basisaardig. Je hoeft niet de oren van een taxichauffeur zijn kop af te lullen. Ja. Maar je kan wel gewoon beleefd en vriendelijk zijn. Dat kost niet heel veel moeite, vind ik. Ik weet nog, toen ik in een aantal jaar geleden hier begon met werken. Toen kreeg je zo'n rondleiding. Hmm. Krijg je even te ontmoeten, de mensen van techniek en zo, weet ik wat allemaal. Gewoon zodat je even het idee hebt dat je je weg in het pand kan vinden. De onboarding heet dat dan met een mooie technische term. En ik weet nog dat wij bij de toenmalige radiobaas van Talpa kwamen. Tenminste, ik weet niet wat precies wat zijn functie was. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Een hoge pief. Het was een hoge pief. Met een eigen kantoor. Met een eigen kantoor. En ik kwam daar binnen. En ik stelde mezelf voor. En toen zei hij tegen mij... Ik ga jouw naam niet onthouden. Maar als je maar mijn naam onthoudt, dat is het allerbelangrijkst. Ja, dat vind ik echt wel heel erg raar. Heeft hij dat gezegd? Dat heeft hij gezegd, ja. En wat doet die meneer nu dan? Nou, volgens mij doet hij helemaal niks meer, dan zit ik lekker hier. Ja. Oh, lekker neus. Heerlijk. rooftop. Surrounded by the stars and the view's high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's eyes wanna dip, get a new spot. Yeah, don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick so the lines get blurry. And the nights in your palms so we might get dirty. DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like it's DJ, young and free, saying it's the one on my CK shit. The moon is the light, the sky's the ceiling. Low is the bass and the high is the feeling. The world is the club, all in, cause we can. This one for the books, don't worry about a thing. Ooh, we came on the night, don't worry about a thing. Don't worry about a thing, don't worry about a thing. You know it'll be alright, don't worry about a thing. Don't worry about a thing, don't worry about a thing. Don't worry about a thing, don't worry about a thing. Come on. Ooh. Radio 538. Another N54 Ultra. Talk to you. Deze week Talk to You, hoorde je. En het kan niet lang meer duren. Nou, nee, zeker niet. Binnen nu en na zeg half uurtje 35 minuten. Kaarten voor Russo te winnen in de AFAS Live. Hoor je de oproep, dan bel je 0909-30538. En dit zijn de mannen van Direct. There's a light in the sky that I know so well. Shadow me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. Are pouring all day, only rain is forecast. But then the streets call, I get up and my feet feel light as ever. I remind myself, all my own brothers are keeping me safe. We felt the losses and we've known the pain. Beyond angels on the boulevard, we're out to the sea. 'cause I'm with you wherever I am. Something in my body, something that's in my soul, tells me you're somebody, someone I need to know. No, I can't leave this story if I just let this go. Don't wanna hear my heart say, I told you so. Told you so. All day, all night, been looking all my life, trying to find something new.